Lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po wielkiemu cichu w Polsce, oczywiście w sensie wyborczym, za złamanie ciszy można słono zapłacić. Osób, które wyzdrowiały w ciągu ostatniej doby z COVID-19, jest w Polsce dwa razy więcej niż tych, które zachorowały. Wielkie pożary lasów na Syberii. Ekolodzy przypominają, że w ubiegłym roku spłonęło tam 20 milionów hektarów. Nawet 1 000 000 złotych kary mogą zapłacić osoby, które naruszą ciszę wyborczą. Obowiązuje ona od północy, a zakończy się w momencie zamknięcia lokali wyborczych podczas głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich, czyli jutro o 21:00. Do tego czasu nie wolno prowadzić agitacji, czyli nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Cisza wyborcza rozpoczęła się w momencie zakończenia kampanii. Jak mówił szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego w dniu głosowania oraz na dobę przed tym dniem, a więc i dzisiaj, zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej. W tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych, agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokaj się znajduje, jest zabroniona. Kto ten zakaz złamie, musi się liczyć z grzywną do 5 000 zł. Za publikację sondaży kara jest wyższa, od 500 000 do 1 000 000 zł. Paulina Kurek, Polskie Radio. Sporo pracy mieli wieczorem i w nocy strażacy przy usuwaniu skutków burz w Wielkopolsce, na Mazowszu i w województwie łódzkim, mówi Michał Wichrowski z Warszawskiej Straży Pożarnej. Nie mamy żadnych zadań, są to skutki uboczne tylko wiatru. Gałęzie, całe drzewa z konerami są wyrywane w niektórych częściach Warszawy. Dziś synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami w 7 województwach: opolskim, świętokrzyskim, małopolskim, na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Śląsku. O ponad 260 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem i 11 śmiertelnych ofiarach informowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu Łukasz Szumowski zwrócił jednak uwagę, że było prawie dwa razy więcej osób, które wyzdrowiały, niż tych, które zachorowały. To pokazuje, że naprawdę dużo więcej osób zdrowieje i od początku epidemii już ponad 73% osób wyzdrowiało z COVID-u. To są dobre informacje, to są informacje, które pokazują, że faktycznie ta epidemia w wielu obszarach, w wielu województwach jest w odwrocie, że mamy pojedyncze przypadki w całym województwie czasami. Łukasz Szumowski zaznaczył jednak, że nie zwalnia nas to z ostrożności. Musimy cały czas pamiętać o tym, że jak idziemy do sklepu, idziemy do autobusu, zakładajmy maseczkę. Jeśli wchodzimy gdzieś do przestrzeni zamkniętej, zakładajmy maseczkę. Od początku epidemii w Polsce zmarło ponad 1,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało ponad 26 tysięcy. Na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie płoną lasy. Leśnicy wykorzystują tam technologię sztucznego spowodowania deszczu. Według Greenpeace w ubiegłym roku w Rosji spłonęło około 20 milionów hektarów lasu. W tym roku najtrudniejsza sytuacja jest w kraju krasnojarskim. Do tej pory spłonęło tam ponad 200 tysięcy hektarów lasów. Na początku tygodnia leśnicy wysłali do kraju krasnojarskiego specjalistyczny samolot meteorologiczny AN-26 Cyklon, wyposażony w ładunki do sztucznego wywoływania deszczu. Jak poinformowała agencja RIA Nowości, w północnej części regionu niebo zasnute jest chmurami, co ułatwiło dzięki wystrzeleniu pocisków z jodkiem srebra wywołanie opadów deszczu. Technologia tzw. zasiewania chmur była wykorzystywana już w okresie Związku Radzieckiego. Stosowano ją, aby zapewnić słoneczną pogodę w trakcie ważnych świąt państwowych. Od kilku lat posiłkują się nią rosyjscy leśnicy. Podobne metody stosowane są w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach i Indonezji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kajakiem z Warszawy do Gdańska płyną Wisłą, by pomóc chorym dzieciom. Dawid Rojek i Grzegorz Jasionowicz mają do pokonania ponad 450 kilometrów. Wyruszyli we wtorek, wczoraj byli w Bydgoszczy. Dzieci, które wspieramy w hospicjum, nigdy nie będą mogły przeszuć chociaż 1/100 tego, co my. Jak wypłynęliśmy z 550 kilometra, to krajobraz był, nie powiem, że dużo bardziej urodziwy, ale był bardziej dziki. To nie jest wasza pierwsza tego typu wyprawa charytatywna? Nie, już płynęliśmy kilka razy razem z przyjaciółmi. Była to na przykład wyprawa z Czech, Odrą na Hel. Ja na swoim prywatnym profilu na Facebooku prowadzę taką relację. Jest zainteresowanie. Dawid i Grzegorz są fotografami. Spływ kajakiem do Bałtyku jest kontynuacją wieloletniej akcji charytatywnej. Tym razem chcą pomóc podopiecznym Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Wyprawę można śledzić na Facebooku Wisłą do Bałtyku. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. W Ekstraklasie dwa mecze 35. kolejki za piłkarzami. Oba w grupie spadkowej, z której na pierwsze miejsce awansował Górnik Zabrze. A to dzięki pokaźnej wygranej z Rakowem Częstochowa. Zabrzanie od czwartej minuty przegrywali, ale potem wbili 4 gole rywalom. Było 4-1. Jeden gol zdecydował o wyjazdowym zwycięstwie Wisły Płock w Lubinie z Zagłębiem. Nie dziwi więc dobre samopoczucie trenera Radosława Sobolewskiego. Bardzo cieszą 3 punkty, bardzo cieszy mnie zwycięstwo 1-0, nie tracimy w kolejnym meczu bramki. To na pewno jest godne pochwalenia. A dziś mistrzem Polski może zostać Legia Warszawa. Wystarczy jej remis z Krakowią. W pierwszej lidze wpadka walczącej o awans Stali Mielec. Wpadką wicelidera była porażka z Sandecją 1-2. Zwycięski rytm odzyskała Warta Poznań, ograła 2-0 Zagłębie Sosnowiec i jest trzecia. Za granicą w Hiszpanii wygrana lidera Realu Madryt 2-0 z Alavesem. A w Lidze Mistrzów odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych. Mecze zostaną rozegrane podczas turnieju finałowego w Portugalii, ale jeszcze trzeba dograć rewanże w 1/8 finału. Jest szansa na starcie Barcelony z Bayernem. Oczywiście jeśli Duma Katalonii upora się z Napoli, a Bayern, co raczej będzie formalnością, w rewanżu z Chelsea. Na drodze Manchesteru City lub Realu stanie Olympique Lyon lub Juventus. Wiadomo już, że o najlepszą czwórkę RB Lipsk zagra z Atletico Madryt, a Atalanta Bergamo z Paris Saint-Germain. Dość o piłce, czas na żużel. W Rybniku pewna wygrana. Mistrza Polski. Unia Leszno wygrała z Rowem 56-34. We Wrocławiu rywalizację zdominował deszcz, ale potem udało się odjechać zawody i Betard Sparta wygrała 53-37 z GKM-em Grudziądz. Mówi Maciej Janowski. Na szczęście ten deszcz tylko nas postraszył. Na plus dla nas wynik jest dosyć spory, ale musieliśmy się spiąć, bo tor nie był łatwy. W Formule 1 dodali 2 kolejne wyścigi do kalendarza. 13 września pojadą na torze Mugello, a 2 tygodnie później na ulicznym torze w Soczi. Wczoraj jeździli podczas treningów na torze w Spielbergu. Robert Kubica z teamu Alfa Romeo Racing Orlen uzyskał 18 czas. Najszybsi byli Meksykanin Sergio Perez z Racing Point oraz Holender Max Verstappen z Red Bulla. I na koniec bardzo smutna i zaskakująca informacja. W wieku 27 lat zmarła Holenderka Lara van Rooyen, mistrzyni świata w short tracku na dystansie 500 metrów. Przyczyną śmierci była choroba autoimmunologiczna. Kolejny sport w trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To nie jest sobota marzeń, chłodna, pochmurna i deszczowa, gdzieniegdzie możliwe burze z gradem. Najwięcej deszczu na południu Polski. Na termometrach 16 stopni w Katowicach, 17 w Łodzi i Olsztynie, 19 w Gdańsku i Wrocławiu, 20 w Poznaniu i Krakowie, jedynie w Rzeszowie 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórek rogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Zapraszamy. Iwanka Kunewa, Sylwia Achiej i Agnieszka Furtak-Bilnik. Jesteśmy z Państwem do godziny 10, a dziś między innymi w tej godzinie będziemy się łączyć z Janem Pachlowskim prosto zza oceanu, który opowie nam już o różnych planach, albo takich planach, które no, w tym roku wyjątkowo nie będą miały miejsca, ani planowania, ani później wydarzenia konkretne, ekonomiczne. Mam na myśli Czarny Piątek, który jest tak bardzo charakterystyczny dla listopada w Stanach Zjednoczonych. To tym razem już prawdopodobnie wiadomo, że takiego Czarnego Piątku nie będzie, albo będą zupełnie inne jego zasady. O tym wszystkim nam opowie już za kilka minut Jan Pachlowski. W tej godzinie jeszcze będzie też kącik zdrowotny. Będziemy opowiadać między innymi o tym, jak się zachowywać wobec słońca. Chodzi o łapanie witaminy D. Wszyscy nam mówią o tym, żeby taką witaminę D łapać, ale jak to robić? Czy używać wtedy filtrów, czy może właśnie na jakiś czas lepiej ich nie używać? Co z włosami? Czy trzeba je chronić przed słońcem, czy może wręcz słońce im służy? O tym wszystkim będziemy mówić przed godziną 8. To teraz Madonna. You're Madonna i Frozen, i właśnie o takim zamrożeniu też będziemy za chwilę rozmawiać, bo rozwijająca się epidemia koronawirusa sprawiła, że w Stanach Zjednoczonych już teraz zaczęto mówić o Czarnym Piątku, który zawsze jest pod koniec listopada, zaraz po święcie Dziękczynienia. Ten dzień kojarzy się nam pewnie wszystkim z tłumami buszującymi po sklepach. Już teraz największe sieci handlowe w USA informują jednak, że wstrzymują się ze swoimi planami na ten właśnie czas. A opowie nam o tym wszystkim zza oceanu Janek Pachlowski. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Halo, halo Janku? Halo, halo Janku. Janek. Janek za chwilę się pewnie z nami połączy. Już jest? Halo, halo? Halo, halo. Słychać nas teraz? Tak, jesteśmy? Teraz słychać. O, te, w końcu te dźwięki przez ocean przeszła, tam burza taka szaleje. Tak? Tropikalna, tak, w okolicach New Jersey. To pewnie nam chwilowo te fale zatrzymało, popatrz, ale już popatrz, wczoraj była w Warszawie, a dziś już w New Jersey, no? Ach, ta burza. No, tak, niczym prędkością samolotu tutaj do Stanów Zjednoczonych się przeniosła. Wracając do tematu, który zaczęliśmy. Właściwie dopiero go rozpoczynając. Tak, tak, rozpoczynając, to ja bym proponował, żebyśmy się na początku przenieśli do końcówki listopada poprzedniego roku. Z naszym mikrofonem byliśmy wtedy w jednym z centr handlowych w Nowym Jorku, w noc właśnie nazywaną po angielsku Black Friday. Posłuchajmy. Kupiłem ostatni, zaoszczędziłem $250. Widzę, że średnio wszystko kosztuje około $70 taniej. W sklepie, w którym byłam, wszystko przecenili o 50%. Największe sieci handlowe w USA swoje sklepy, mówimy tutaj oczywiście o czasie Black Friday i święcie Dziękczynienia, jeszcze otwierają właśnie podczas celebrowanego przez Amerykanów popularnego indyka. I w ostatnich latach te największe coroczne wyprzedaże związane z Black Friday zostały przedłużone nawet do końca tygodnia, czyli to już nie jest Black Friday, a można powiedzieć, że cały weekend taki, jeżeli chodzi o zakupy, i w tym czasie przeróżne oczywiście artykuły są przecenione średnio 20%, a nawet w przypadku elektroniki te przeceny dochodzą do 37%. I w tym czasie, w ciągu 2 dni, Amerykanie wydają 8 miliardów dolarów. W USA to początek sezonu świątecznego, trwa on do końca grudnia, podczas którego mieszkańcy przede wszystkim na prezenty przeznaczali średnio, uwaga, 600 miliardów dolarów. Niestety rywalizacja o te najwięcej przecenione towary w USA w tym czasie często przeradzała się nawet w bijatyki, a nawet niestety strzelaniny. Ale to był taki rys historyczny. Tak było w ostatnich latach, można powiedzieć, że nawet dziesięcioleciach. I teraz odpowiemy Państwu na pytanie, bo o to pytała Agnieszka, dlaczego o Black Friday mówimy już w lipcu. Właśnie przez te dziesięciolecia, zaraz po święcie dziękczynienia, ten Black Friday przyciągał tłumy Amerykanów do sklepów, można powiedzieć dzikie tłumy, nawet pewnego rodzaju histerię, szczególnie ta histeria dochodziła na zewnątrz przeróżnych centr handlowych, tutaj mówi się na te centra handlowe mole. Liter teraz Krajowej Strategii Konsumentów i Wyborów Detalicznych Scott Rankin w telewizji CNN powiedział: nie mogę sobie tego wyobrazić, że w tym roku wszystkiego po prostu nie będzie. Sieci handlowe zapowiedziały, że nie będą robić zapasów towarów na Black Friday, to ze względu na wciąż bardzo niebezpiecznie rozwijającą się pandemię. I Black Friday może w tym roku okazać się niemożliwy. Ludzie najprawdopodobniej nie pójdą do sklepów, dodawał Rankin. I w tym przypadku, aby Czarny Piątek i w ogóle kilka najbliższych dni zaraz po nim zdominowały zakupowo Stany Zjednoczone, potrzebne jest wynalezienie właśnie skutecznej szczepionki przeciwko COVID-19, a z góry wiadomo, że tak w krótkim czasie jest to niemożliwe. I największe sieci handlowe już teraz zapowiadają, a podkreślamy, że przecież mamy lipiec, że podczas Czarnego Piątku skoncentrują się oczywiście na wyprzedażach w internecie. Te z roku na rok są coraz popularniejsze, ale tutaj jeszcze trzeba podkreślić, że cały czas ta kultura szturmowania sklepów w Black Friday dalej ma się dobrze, a dodatkowo jest bardzo ważną taką amerykańską tradycją. Każdy handlowiec zastanawia się jednak teraz, już właśnie teraz, nad skuteczną taktyką, jak zdobyć kupującego w sieci. Już teraz sprzedaż online podczas weekendowego Czarnego Piątku w ostatnim roku, to właśnie stanowiła 40% tych wszystkich zakupów. I podkreślamy, bo to jest bardzo ciekawa liczba, dużo tych milionów i miliardów, że 600 miliardów dolarów łącznie Amerykanie wydają w tym okresie świątecznym. I to jest o 15% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wiele wskazuje na to, że Black Friday będzie inny, że nie będzie go w takiej formie fizycznej, a wirtualnej, to takie bardzo popularne w tych czasach, ale tutaj bardzo ważna rzecz, bo pocieszającą sprawą jest to, że te apetyty amerykańskich konsumentów na zakupy pomimo pandemii wciąż są bardzo duże. To podkreślają amerykańscy analitycy. Bardzo Ci dziękuję. A powiedz, jak teraz wyglądają te wszystkie witryny sklepowe, które pamiętamy sprzed kilkunastu dni, kilku tygodni już teraz po protestach, które się odbywały właściwie w całych Stanach Zjednoczonych. Czy dalej są tak pozabijane dyktami jak dotychczas? Czy już bardzo ciekawe pytanie. Odmraża? Bardzo ciekawe pytanie. W Chicago rzeczywiście jeszcze część sklepów, szczególnie w downtown, jest pozabijana deskami takimi dużymi. Na przykład w Chicago wiem, że jeden z polskich sklepów, polskie restauracje też, bo w różnych dzielnicach odbywały się te protesty. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, ze względu na stan, to wszystko się bardzo powoli odmraża i są poszczególne regiony Stanów Zjednoczonych, gdzie poziom pandemii zrósł bardzo dużo i Stany zwolniły albo w ogóle zablokowały odmrażanie gospodarek i w niektórych miejscach nie wszystkie sklepy są jeszcze otwarte i właśnie tego konsekwencje będziemy widzieć w Czarny Piątek, o którym właśnie przed chwilą Państwu opowiadaliśmy. Czyli to, że sklepy są zamknięte, to wynik pandemii, a to, że są dodatkowo pozabijane gwoździami i deskami, wszystkim, to, czym się dało, tak, to już jest związane z kolei z protestami, prawda?

Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 33 minuty po godzinie 7, to teraz sprawdzimy, jaka przed nami prognoza pogody. Wiemy już, że z zachodu zacznie napływać do nas chłodne powietrze polarne morskie. Ja mam wrażenie, że już zaczęło. Mam otwarte okno w studiu i powietrze jest bardzo rzeźkie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu jak najbardziej. Wiemy też, że jedynie krańce południowo-wschodnie pozostaną jeszcze w cieplejszym powietrzu i zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami więc też i opady deszczu nas czekają. Na południowym wschodzie burze, także lokalnie z gradem. Najmniej deszczu będzie na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 15-16 stopni na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku, 17 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu, do aż 26-29 na krańcach południowo-wschodnich. A wiatr słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Szczególnie oczywiście porywisty w trakcie burz. Ciśnienie będzie w Warszawie wynosiło 1007 hektopaskali w samo południe, a potem będzie już tylko wzrastać. Thank you.

more it took away and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers. You don't have to be afraid. Then it tries to find a home with people when I'm alone, picking it apart and staring at your phone. Hunger i Florence and the Machine. Witamina D3. O tym za chwileczkę porozmawiamy. Na zdrowie. Wiemy doskonale, że witamina D3 jest nam potrzebna, a lato jest najlepszym okresem, żeby zaopatrzyć się w nią na zimę. Słyszymy, żeby łapać witaminę D3 ze słońca, tylko jak? Jest kilka zasad, o których warto pamiętać. Mówi Anna Mackoć, biotechnolog i trycholog z Instytutu Trychologii. Jeżeli chcemy się opalać, no to pamiętamy o filtrach. To, że my się smarujemy filtrem, to wcale nie znaczy, że ta witamina D3 się do nas nie dostaje. Wręcz przeciwnie, ona się dostaje. Warto wystawić na przykład buzię, ręce, nogi, żeby ta witamina D3 się wchłaniała do naszego organizmu. Ale też pamiętamy o tym, żeby nie przesadzać z tym słońcem. To nie może być tak, że my leżymy na tym słońcu 2-3 godziny i zupełnie jesteśmy bezkarni. Raczej rekomendowane jest 20 minut każdego dnia takiego spokojnego spaceru, właśnie wystawiając buzia, ręce, nogi. I te 20 minut każdego dnia powinno nam zapewnić przez okres tych dwóch, powiedzmy, czy trzech miesięcy, jeżeli będziemy mówić też o czerwcu, wysycenie naszego organizmu na cały okres, można powiedzieć, jesienno-zimowy. W zimie jednak warto pamiętać, żeby sprawdzić sobie chociaż raz na kilka lat z ciekawości, jaki mamy poziom witaminy D. Można to zrobić przy okazji morfologii. Jeśli będzie za mało witaminy D3 w naszym organizmie, no to wtedy warto też brać ją dodatkowo. A wracając do tych 20 minut na słońcu każdego dnia, warto też podkreślić, że te 20 minut się nie kumuluje. Czyli to nie jest tak, że skoro pracuję od 8 do 21, to nie będę się wystawiać przez cały dzień, ale w sobotę i w niedzielę to tyle, na ile mogę leżeć. To tak nie działa. Doprowadzimy do poparzenia skóry i nie będziemy mieli tak czy inaczej tej normy, którą potrzebujemy, ponieważ wystawiając się na słońce, my uruchamiamy procesy biochemiczne w naszej skórze, które odpowiadają za produkcję i za przetwarzanie tej witaminy D3. I one działają tylko pewien określony czas, czyli to właśnie około tych 20 minut. Potem już nie. Więc jeżeli my leżymy 2 godziny, to i tak ten proces dalej już i tak nie jest kontynuowany. Pani Anna Mackoć jest trychologiem, a więc zajmuje się zawodowo włosami, skórą głowy, więc zapytałam ją też właśnie o włosy. Czy możemy na przykład się opalać, licząc na to, że nasze włosy będą jaśniejsze? Z punktu widzenia trychologii bardzo krzyczymy na taką osobę, jeżeli coś takiego robi. Nienoszenie kapelusza powoduje, że możemy poparzyć skórę głowy, bo cali się smarujemy filtrami, kremami wszędzie, nos, buzia, ręce, stopy, każdą część naszego ciała, łącznie z uszami, ze wszystkim. Natomiast skóry głowy nie smarujemy kremem. No, jest to logiczne i zasadne. No, te włosy byłyby po prostu oblepione i tłuste i źle byśmy się z tym czuli. Ale są takie specjalne mgiełki, są maski, odżywki, preparaty w sprayu, które zawierają filtry do ochrony skóry głowy. Więc jeśli korzystamy z kąpieli słonecznej, jeśli korzystamy z kąpieli też w basenie czy w morzu i nie mamy wówczas kapelusza, to obowiązkowe jest spryskanie głowy takim sprayem. Natomiast rekomendowane na dłuższą metę, czyli jeżeli chcemy na przykład spacerować po tej plaży czy po mieście, obowiązkowy jest kapelusz, ponieważ skóra głowy jest pierwszym kontaktem padania promieniowania słonecznego, można powiedzieć, bezpośrednio. Poparzenie skóry głowy spowoduje osłabienie kondycji mieszków włosowych i może spowodować z biegiem czasu nawet wypadanie tych włosów. No to już chyba wszystko jasne. Mówiła o tym Państwu pani Anna Matkoić, biotechnolog i trycholog z Instytutu Trychologii. A my mamy za 10 minut godzinę 8. Not too loud, just enough to find the trace. It's enough in the mirror, I can almost find your face. You know it's been such a long, long time without you. This feeling unknown, even almost good, with the dark still swinging. So I'm chasing satisfaction's a lonely thing, but so she tells me. Get me that feeling, I'm feeling something when the center falls out. Without you. Without you. It's the strangest feeling unknown, even almost good with the dark still swing. It's enough, not to learn, just enough to find the truth. Perfume Genius. Bardzo dziękuję za Państwa kolejne zdjęcia płetwonurków. Państwo wysyłają zdjęcia i aż trudno mi uwierzyć, że to są zdjęcia z nurkowania w polskich wodach. Niesamowicie piękne. Nie trzeba wyjeżdżać, jak się okazuje, gdzieś szukać raf koralowych, bo można realizować swoją pasję też w tych polskich wodach. Za kilka minut jeszcze Państwu powiem o tym, gdzie na przykład i gdzie są bardzo ciekawe sprzęty do oglądania, takie zatapiane. Nawet okazuje się specjalnie. O tym akurat nie wiedziałam, ale jeszcze wszystko przed nami. Zapraszam Państwa do zostania z nami do godziny 10. Dziś wyjątkowo jesteśmy w ramach audycji Zapraszamy na Weekend, a to wszystko doskonale Państwo wiedzą ze względu na ciszę wyborczą. Proszę zostać z nami. Na północy ściął mróz, z nieba spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki pług z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak palnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali.